کړي داسې مینا چې خپل ځان پکې زرا ایرا ایرا کړي داسې عشق د چې خپل ځان ټوټه ټوټه لمبا لمبا کړي داسې مینا چې خپل ځان پکې زرا ایرا ایرا کړي داسې مینا چې خپل ځان پکې زرا ایرا ایرا کړي داسې مینا چې خپل ځان پکې زرا ایرا ایرا کړي داسې مینا چې خپل ځان پکې زرا ایرا ایرا کړي.